Çakallar ve Araplar. Yazan Franz Kafka, Çekoslovakya. Seslendiren Mahmut Gökgöz. Vaha'da konakladık. Yol arkadaşlarım uyuyordu. Arabın biri, uzun boylu ve beyaz, önümden geçti. Develere yemleri ve sularını vermiş yatmaya gidiyordu. Sırt üstü otların içine attım kendimi. Uyumak istedim, uyuyamadım. Uzaktan uzağa bir çakalın sızlanıp yakınan uluması. Doğrulup oturdum. Şimdiye kadar pek uzakta görünen şey yaklaştı ansızın. Çevremde kaynaşıp duran bir çakal sürüsü. Mat altın sarısı parlayıp sönen gözler. Sanki kamçı darbeleri altında düzenli ve çevik devinen ince uzun gövdeler. İçlerinden biri arkadan geldi. Kolumun altından geçerek iyice sokuldu bana. Sanki vücudumun sıcaklığını gereksinir gibiydi. Sonra karşıma geçerek benimle neredeyse göz göze şöyle konuştu. Ben bütün bu çevredeki çakalların en yaşlısıyım. Seni nihayet bizim burada selamlamaktan mutluluk duyuyorum. Neredeyse umudumu kesmiştim. Çünkü hanidir seni bekliyoruz. Annem bekledi, onun annesi bekledi. Ve daha gerilere doğru bütün anneler, ta çakalların ilk anasına kadar hep beklediler, inanın bana. Şaşırdım doğrusu, dedim. Dumanıyla çakalları geride tutmak için oracıkta yakılmaya hazır bekleyen çalı çırpı yığınını ateşlemeyi unutmuştum. Bu sözleri işitmek beni çok şaşırttı. Oysa yukarılardan, kuzeyden buraya gelişim yalnız bir rastlantı sonucudur. Kısa bir geziye çıkmış bulunuyorum. Peki benden ne istediğinizi öğrenebilir miyim ey çakallar? Sanırım pek dostça söylediğim bu sözler üzerine cesaretlenmişlerdi. Çevremdeki halkalarını daralttılar. Hepsi de kısa kısa ve güçlükle soluyordu. Biliyoruz senin kuzeyden geldiğini, diye söze başladı en yaşlı çakal. Bizi umutlandıran da bu zaten. Çünkü kuzeyde aklın sözü geçer. Oysa bizim burada Araplar arasında böyle bir şeye rastlanmaz pek. Araplardaki o soğuk kibir ve azametten bir zerre akıl bile beklenemez. Yemek için hayvanları öldürür ama leşleri küçümserler. O kadar hızlı konuşma. Yakınımızda Araplar yatıyor, dedim. Buranın gerçekten yabancısı olduğu nasıl da belli, dedi en yaşlı çakal. Yoksa dünya kuruldu kurulalı bir çakalın asla bir Araptan korkmadığını bilirdin. Onlardan korkacağız ha? Böyle bir kavmin içine düşmemiz sanki yeterince bir talihsizlik değilmiş gibi. Olabilir, olabilir, dedim. Bana bu kadar uzak konularda bir yargı vermeye kalkmak istemem. Pek eski bir kavgaya benziyor sizinki. Bu yüzden sanırım kanınıza işlemiş. Belki yine kanla sonlanacak. Pek zekisin, dedi yaşlı çakal. Ansızın oradaki bütün çakallar daha bir çabuk solumaya başladı. Oldukları yerde kımıldamadan durmalarına karşın dilleri bir karış çıkmıştı. Ancak arada bir dişlerini birbirine bastırdıklarında katlanılabilen çok fena bir kokuyu açık ağızlarından dışarı salıyorlardı. Pek zekisin. Söylediklerin bizim eski inancımıza da uygun düşüyor. Diyeceğim onların kanını alırız. Kavga da böylelikle biter. İyi ama, dedim ben pek istemediğim kadar hırçın bir tonla. Onlar kendilerini savunur. Tüfekleriyle üzerinize ateş edip sürü sürü öldürür sizi. Görülüyor ki kuzeyde yaşayanlar da varlığını sürdüren insanca bir tutumla bizi yanlış anlıyorsun, dedi yaşlı çakal. Biz onları öldürecek değiliz ki. Kendimizi pislikten yuyup arıtmak için Nil'in suyu bile yetmez sonra. Çünkü onların bir kez canlı vücutlarını görür görmez soluğu kaçmakta alarak temiz hava alıyoruz kendimize. Koşup çöle sığınıyoruz. Zaten bu yüzden değil mi çölü yurt edindik? Daha başka pek çoğunun da gelip aralarına katıldığı çevremdeki çakallar bacakları arasına sarkıttıkları başlarını pençeleriyle temizlemeye koyuldu. Bir nefreti gizlemek ister gibiydiler adeta. O kadar müthiş bir nefret ki, şöyle fırladığım gibi aralarından kaçıp gitsem, hani sevinecektim. Peki, ne yapmak niyetindesiniz diye sordum. Doğrulup kalkacak oldum ama başaramadım. Arkadan iki genç çakal dişlerini ceketime ve gömleğime sımsıkı geçirmişti. İster istemez oturmaya devam ettim. Bir açıklamada bulunarak ağırbaşlı, ''Senin giysinin eteğini tutuyorlar sahip.'' dedi en yaşlı çakal. ''Sana karşı bir saygı gösterisi.'' Ben bir yaşlı çakala, bir genç çakallara bakarak bıraksınlar giysimin eteğini diye haykırdım. Sen istersen bırakırlar elbet. dedi yaşlı çakal. Ama yine biraz sürer çünkü adet gereği dişlerini iyice gömüp birbirine bastırdılar. Ve şimdi onları ancak yavaş yavaş birbirinden ayırabilirler. Ama sen bu arada bizim ricamıza kulak verebilirsin. Davranışınız beni tam da ricanızı kabul edecek havaya soktu hani dedim. Beceriksizliğimizi hoş gör diye cevapladı yaşlı çakal. Ve bunu söylerken sesindeki o doğal yakınmalı tonu ilk kez yardıma çağırdı. Biçare hayvanlarız biz. Dişlerimizden başka bir şeyimiz yok. İyi ya da kötü yararlanacağımız tek şey varsa dişlerimizdir. Pek de yatışmamış, ne istiyorsunuz peki benden diye sordum. Sahip? Diye sesini yükseltti yaşlı çakal. Ve o anda bütün öbür çakallar ulumaya başladı. Bana pek uzaklarda söylenen bir ezgi gibi geldi uluma. Sahip, sen dünyayı birbirine düşüren kavgaya son verebilirsin. Yaşlılarımız bunu yapacak kimseyi bize tarif etmişlerdi. Sen tıpkı ona benziyorsun. Araplardan istediğimiz huzurdur. Şöyle soluyabileceğimiz gibi bir havadır. Onları gözümüz görmeden, çevremizdeki ufka rahatça bakabilmek, bir Arap tarafından boğazlanacak koyunun çığlığını işitmemektir. Bütün hayvanlar kendi eceliyle güzel güzel ölebilmeli. Kimse rahatsız etmeksizin kanları tarafımızdan içilebilmeli. Ve eti kemiklerine varıncaya kadar tarafımızdan yenilebilmelidir. Temizlik, bütün istediğimiz temizliktir. Sözün burasında bütün çakallar ağlaşıp sızlaşmaya başladı. Ey asil yürekli, ey iç organları asil sahip. Bu duruma sen nasıl katlanabiliyorsun? Beyazları pislik bunların. Karaları pislik. Saçları, sakalları dehşet saçıyor. Göz pınarlarını görenler kusmadan duramıyor. Kollarını kaldıracak olsalar koltuk altlarında sanki bir cehennem açıyor kapılarını. Bu yüzden ey sahip, bu yüzden ey aziz sahip. Şu makası al. Her şeye gücü yeten ellerinle, her şeye gücü yeten ellerinle gırtlaklarını kesiver şunların. Yaşlı çakal başını birden oynatınca öbür çakallardan biri koşup geldi. Azı dişlerinin birinde ufak bir dikiş makası taşıyordu. Kervanımızın rüzgara karşı savaşarak yanımıza kadar sokulan ve kocaman kamçısını havada sallamaya başlayan Arap kılavuzu, "Makas çıksın ortaya da bitsin şu iş!" diye bağırdı. Bütün çakallar bir solukta dağıldı bunun üzerine. Ama az ötede yeniden toplandılar. İyice birbirlerine sokulup yere çömdüler. Öylesine sıkışık ve hareketsiz bir görünümleri vardı ki, çevresinde yalancı ışıkların uçuştuğu alçak bir engele benziyorlardı. "Ey sahip, bu oyunu da görüp işittin işte," dedi Arap kılavuz ve kavmine özgü soğukluğun el verdiği ölçüde bir kahkaha attı. "Demek sen hayvanların ne istediğini biliyorsun," diye sordum. "Elbet sahip," diye cevapladı Arap kılavuz. "Bunu bilmeyen yok ki. Yeryüzündeki Araplar var oldu var olalı bu makas çölde dolaşır durur. Ve dünya var oldukça da dolaşıp duracak. Her gelen Avrupalıya söz konusu iş için sunulur makas. Karşılarına çıkan her Avrupalı da çakallara bu iş için biçilmiş kaftan görünür. Saçma bir umuttur. Yaşar gider işte bu hayvanlarda. Budala ama gerçekten budala yaratıklardır. Bu yüzden kendilerini severiz. Bizim köpeklerimizdir onlar. Sizinkilerden de daha güzel köpekler. Bak şuraya sahip. Bir deve öldü, buraya getirtti." Dört adam deve ölüsünü taşıyıp önümüze yıktı. Hayvanın leşi daha yere serilir serilmez çakallar seslerini yükseltti. Sanki kendilerini geri çeken ipler varmış da bunlara karşı koyacak gücü gösteremiyorlarmış gibi arada bir duraklayıp gövdeleriyle yeri süpürerek yaklaştılar. Arapları unutmuş, onlara karşı duydukları nefreti unutmuşlardı. Oracıkta buram buram tüten leş akıllarından her şeyi silip götürmüş, onları büyülemişti. Çakalın biri çoktan leşin boynuna asılmış, daha ilk hamlede atar damarı bulup dişlerini geçirmişti. Umutsuz bir iş olmasına karşın, pek zorlu bir yangını mutlaka söndürmek isteyerek çılgın bir tempoyla çalışan küçük bir pompa gibi gövdesindeki kaslar titreyip sarsılıyor, ani kasılmalarla kasılıyordu. Çok geçmeden bütün çakallar leş üzerinde yüksek bir tepe oluşturarak aynı işi görmeye başlamıştı. Derken Arap kılavuz, çakalların üzerine yürüyüp değdiği yeri fena halde acıtan kamçısını sağa sola indirmeye koyuldu. Çakallar başlarını kaldırdılar. Yarı esrik, yarı baygın, karşılarında Arapların dikildiğini gördüler. Çok geçmeden de kamçı darbelerini sırtlarında hissettiler. Sıçrayarak kendilerini geriye attılar. Bir boy geriye doğru kaçtılar. Ama devenin kanı yerde göller oluşturmuştu. Buram buram tütüyordu. Vücudunun pek çok yeri eni konu açılmıştı. Derken dayanamayarak tekrar dönüp geldiler. Kılavuz elindeki kamçıyı yeniden kaldırmak isteyince koluna yapıştım. Haklısın sahip. Bırakalım. Meslekleri olan işi yapsınlar. Hem yola çıkma zamanı geldi. Gördün işte. Olağanüstü hayvanlar değil mi? Bizden de ne çok nefret ediyorlar.